Qazi. Qazi. Kola. Qazi qazi, lekin sekin, tag'in musulmonlar uyg'onib ketishmasin. Musulmonlar uxlab yotishibdi. Musulmonlar uxlashdan boshqa narsani bilishmaydi. Qazi azizim, xavotir olma. Toppa to'g'ri. Ular qotib uxlab yotishibdi. Qazi, qazi. Ko'tarilmay o'z uyingda ham zularsan, ey xalq, ko'tarilmay.